Dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Konieczne są dalsze działania wymierzone w białoruski reżim, mówi wiceszef polskiego MSZ. Rząd zajmie się krajowym planem odbudowy pod koniec kwietnia. Aleksiej Nawalny cierpi na dyskopatię i wymaga specjalistycznego leczenia. Konieczne są dalsze działania wymierzone w białoruski reżim, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Odniósł się w ten sposób do apelu Komisji Europejskiej o wycofanie zarzutów wobec polskich działaczy mieszkających na Białorusi. Dziś mijają 2 tygodnie od zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi i 3 członków zarządu głównego organizacji. Paweł Jabłoński powiedział w TVP Info, że oprócz apeli konieczne są inne działania. Z inicjatywy Polski i kilku innych państw naszego regionu i Unia Europejska, i inne organizacje międzynarodowe bardzo jednoznacznie działają, żeby wpływać na metody postępowania władz białoruskich. To są przede wszystkim sankcje, które od sierpnia ubiegłego roku są nakładane na reżim Aleksandra Łukaszenki i te sankcje będą kontynuowane, dopóki postępowanie ludzi rządzących dziś faktycznie Białorusią się nie zmieni. W ubiegłym tygodniu białoruska prokuratura oskarżyła polskich działaczy o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Zatrzymani Polacy uczestniczyli w obchodach upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego. Rząd zajmie się krajowym planem odbudowy pod koniec kwietnia, tak zapowiada wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dokument jest podstawą do skorzystania z funduszu odbudowy, z którego Polska otrzyma 58 miliardów euro na dotacje i pożyczki. Do końca kwietnia KPO powinien trafić do Komisji Europejskiej, która podda go ocenie. Wiceminister Waldemar Buda powiedział Polskiemu Radiu, że plan reform i projektów w celu odbudowy gospodarki po pandemii jest poddawany wielu korektom. Pan premier dzisiaj przede wszystkim zadeklarował, że samorządy, też Komisja Wspólna Rządu i Samorządu będzie uczestniczyła w komitecie monitorującym, który będzie nadzorował wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy, czyli włączymy na poziom wdrażania również samorządy. Zadeklarował również, co bardzo ważne, zwiększenie zasadnicze środków na koleje regionalne, ponieważ wszyscy czujemy, że dzisiaj dla wielu, od wielu lat też droga do pracy to jest droga koleją miejską albo regionalną. Z puli środków pochodzących z Unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski i na wszystkie działania przewidziano 24 miliardy euro dotacji i 34 miliardy pożyczki. Sąd w Suwałkach skazał 32-letnią mieszkankę Ełku, twórczynię piramidy finansowej, w której ponad 100 osób straciło 35 milionów złotych. Kobieta dostała karę więzienia, grzywnę i obowiązek naprawienia szkody wobec poszkodowanych. Justyna W. stworzyła piramidę finansową w 2015 roku. Przestępczy proceder kobieta prowadziła przez 4 lata na terenie Ełku, Suwałk i Grajewa. Miała zajmować się obrotem nieruchomościami i inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych. Klientom, którzy wpłacali jej od 100 tysięcy do miliona złotych, oferowała 30% zysku z zainwestowanej sumy w ciągu pół roku. Po zarobieniu niedużych kwot klienci wpłacali coraz większe pieniądze, nierzadko oszczędności czy kredyty zaciągnięte w bankach. Tych pieniędzy nie odzyskiwali. Justyna W. oszukała 119 osób na 35 milionów. Wyłudzenie dotyczy 503 kredytów zaciągniętych w 25 placówkach bankowych. Relacjonowała Beata Gajlewska. Aleksiej Nawalny musi zostać poddany specjalistycznemu leczeniu, oświadczyła adwokat polityka Olga Michajłowa. Prawniczka była dziś w kolonii karnej, w której przetrzymywany jest lider opozycji. Z jej relacji wynika, że Nawalny cierpi na dyskopatię i powinien podjąć leczenie pod kontrolą specjalisty. Lider rosyjskiej opozycji od 3 dni leży na oddziale sanitarnym kolonii karnej w Pokrowie. Więzienni lekarze na podstawie rezonansu magnetycznego orzekli, że Aleksiej Nawalny cierpi na dyskopatię. W jednym miejscu schorzenie jest na tyle poważne, że wymaga specjalistycznego leczenia, cytują rosyjskie media niezależne wypowiedź Olgi Michajłowej. Prawniczka podkreśliła, że personel medyczny i kierownictwo kolonii karnej nie chcą zgodzić się na współpracę z lekarzami, którzy od dawna opiekują się Nawalnym, ponieważ obawiają się, iż zostaną stwierdzone ich błędy w leczeniu więźnia. Stanie się jasnym, że ich szkodliwe leczenie doprowadziło

Z jednej strony bardzo lubię i mam do nich słabość, a z drugiej strony nienawidzę. Mówię o zespołach, tak zwanych tajemniczych zespołach, albo zespołach, które są dla mnie tajemnicze, bo ilekroć wynajduję coś naprawdę w różnych miejscach wirtualnej, cyfrowej rzeczywistości, no to często zdarza mi się znaleźć tylko muzykę, jakąś fotografię i trzy zdania na temat tego, co właśnie znalazłem. I podobnie było w przypadku grupy, która nazywa się Psychic Lemon. Wiem, że są z Londynu, wiem, że grają od 2016 roku i wiem, że jest ich trzech. Można coś rozszyfrować, patrząc na tytuł tego wydawnictwa Studio Gems, część czwarta. Można trochę rozszyfrować ze zdjęcia, które jest na okładce. A na albumie dwa traki. Jeden zatytułowany Gem 12, a drugi Gem 13. Gem 12 14, a ten drugi 18:39. Psychic Lemon z Londynu. No i piękne dwa określenia przeczytałem również na tej stronie: Space Rock Power albo Pionierzy Nowoczesnego Krautrocka. I to oni rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie w audycji, która, tak jak mówiłem, nazywa się Dogrywka. Dziś za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. A ja mam na imię Michał Grabkowski i przygotowałem dla Państwa ten program, który potrwa do godziny 21, tak jak w każdą środę. Mam nadzieję, że miło spędzimy ze sobą czas. Można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy i tak będzie najprościej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można też znaleźć nas na Facebooku. Wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No dobrze, no to poopowiadałem troszeczkę na początek, to teraz pokrzyczę, bo idę pod scenę i zrobię to razem z wokalistą. Chodzi tyle lat, aż masz bliski dom, początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło po poprzednim starym. Teraz 27 lat pod tym przegarem, wysłał mi sądzie. Ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z Merytele sami przyjść. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej od niedawna. Chodził ubrany lepiej, dzisiaj go również widzi ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, czasu nie miałem. W dalszej się wszystkim na tej zmiany wcielałem. Jego bratnie ze wojsku barwu przekazał. Siostra starsza na męża nawet. Siostra młodsza w tego momencie podstawówkę. I Jezus wydaje narkotyki innym uczniom. Dobry chłopak, który mało pił. Dobry chłopak, który mało pił. Dobry chłopak, który mało pił. Dobry chłopak był. Dobry chłopak, który mało pił. Dobry chłopak, który mało pił. Dobry chłopak, który mało pił. Dobry chłopak był. Pozdrawiam cię, panie fabryce stary. Co rok ponad lat barwy wyrabiamy. Teraz trzeba się wydruć, by rodzinę utrzymać. Nie mogłem po pracy jeszcze dalej mi słuchać. Wysoki sądzie, okazał mnie uwierzę, że mój młodszy syn musiał do tego sobie wierzę. Sprzedaję jak jeszcze ludziom bardzo młodym. Przecież jego mi pomka zawody. Nie wierzę, że do szkoły przestał chodzić 3 lata temu, przecież mówił mi, że chodzi. Przede mną nie widziałem, powiedział, że zgubił. Po pracy się nie miałem, ale się pomówił. Moja żona na zdrowotna ofiary go czuje. Kiedyś zarobę sesji, a ja skiernie głosuję dziś. Lepiej kiedyś było, pani sędzio. Nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dzieciom. Dobry chłopak by mało pił. Dobry chłopak by mało. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był. Dobry chłopak był. Chodził tyle lat, aż padł bliski ton. Początek zeznania z panie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Teraz 28 lat po tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z samochodami. Drogi mi przyjdź. Nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej od niedawna. Chodził ubrany lepiej, niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ja go nie pytałem, czasu nie miałem. Wydać się, że wszystkim ważne zmiany wcielał. Miał na mnie, że wojsku jak panu przykazał. Siostra starsza, ma męża na mydę. Siostra młodsza, w tym domu będzie pan stanówką. I wierzę, że sprzedaje nam to tylko jednym uczniom. Dobry chłopak był mało pił. Pa! Dobry chłopak był mało pił. Dobry chłopak był mało pił. Dobry chłopak był! Pa! Dobry chłopak był mało pił. Dobry chłopak był mało pił. Dobry chłopak był mało pił. Dobry chłopak był. We'll be right back. O tym, że my tutaj w studiu na ulicy Myśliwieckiej jesteśmy gotowi, to już państwo wiedzą, ale czy państwo są gotowi na spotkanie z dogrywką? No to tak sobie pomyślałem, że skoro podałem już mój adres mailowy i jeśli państwo są czujni, no to jak powiem teraz, że 5 pierwszych osób, które napisze mi swój adres do korespondencji oraz numer telefonu, otrzyma ode mnie płytę kompaktową w kopercie? Bardzo proszę, sprawdzamy. Dogrywka w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz moja początka. Tonację dajcie, żeby tak zawodowo od razu było. Tonację! Normalnie, jak najprościej, a nie... Uwaga, wchodzę. Raz, dwa... Raz, dziewięć! Dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, macie! Ja tylko żartowałem, podbywałem z sobą i skazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, wyłanek, co ani nic więcej. Tyle razy o tym myślałem, macie, ja tylko żartowałem. Nie, zwariowałem, ani ty bardziej nie oszalałem. Macie, ja tylko żartowałem, macie, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy nie kochałem. Kochałem setki innych facetów. Z tobą to jednak jedno. Kręci się ziemia wokół słońca. Rozstać można szał z gorąca. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy z nimi jeszcze nie spałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy ciebie nie kochałem. To wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu wywołać kredensu. Ciągle słucham głosu twojego. Mają się za mojego narzeczonego. Maciek, ja tylko żartowałem. To jest to mą i skazałem. Maciek, ja tylko żartowałem. La la la la. Ta płyta zatytułowana jest Występ i została wydana przez zespół Kazik na żywo w 2002 roku, a na płycie wszystko to, co tygryski lubią najbardziej. Chyba tak mogę w skrócie opowiedzieć o zawartości tego albumu. Maciek, ja tylko żartowałem. Ja z kolei nie żartowałem, szanowni państwo, że trzeba podać adres do korespondencji w mailu, jeżeli chce się otrzymać płytę. Jest jeszcze malutka szansa. Jakby co? Proszę pisać. Spięty, to jeszcze polskie podwórko teraz będzie. Bardzo jest mi przykro, jestem smutnym redaktorem Grabkiem w tym momencie, bo nie mam jego i nikt mi nie dał nowego singla zapowiadającego nowy solowy album, więc muszę w oczekiwaniu razem z państwem na jego kolejny krążek cieszyć się tym, co mamy. Zapróż na wróci. Czarma, karma! Tradycyjnie szybko czas nam ucieka w dogrywce, to ja powiem pani Arnika z miejscowości Mieroszów, pan Maciej z Chorzenic, Łukasz z Pajęczna, Karolina z Lublina i Paweł z Radomska. To dzisiejsi szczęśliwcy, którzy napisali maila, a w mailu swój adres do korespondencji oraz numer telefonu. A ja wezmę kopertę, wezmę płytę i proszę spodziewać się kuriera. 21 minut do godziny 21. Muzyki dobrej jeszcze dzisiaj przed nami jest trochę, więc teraz proponuję... Haha, żebyśmy przenieśli się na Ukrainę. Tak właśnie, z Ukrainy. Podczas moich ostatnich wędrówek po wirtualnej, cyfrowej rzeczywistości w celu szukania kolejnych dobrych dźwięków, które będą pieściły moje uszy, natknąłem się na, można powiedzieć, kontrowersyjną okładkę, ponieważ znajduje się na niej napis, którego teraz na antenie Polskiego Radia niestety nie przeczytam, gdyż zawiera jeden brzydki wyraz. No ale okładka jest płyty, a płyta zawiera... bardzo dobrą muzykę. Może dlatego, że opis tej płyty był New York City Hardcore. Zaciekawiła mnie bardzo jej zawartość. No, nie mogę zgodzić się z tym opisem, bo ta zawartość według mnie troszeczkę odbiega od tego, co na hardkorowej nowojorskiej scenie działo się i dzieje się. Mnie tutaj pachnie zupełnie innym wybrzeżem Stanów Zjednoczonych i bardziej pustynnym piaskiem, a nazywają się Kingpin. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia codziennie od poniedziałku do czwartku Muzyka z Trójką od 19 do 22. No a dzisiaj mamy środę, między 20 a 21 dogrywka. A w dogrywce zadebiutowała przed chwilą formacja Kingpin, pochodząca z Ukrainy. Świeża data na tym wydawnictwie, 2 dzień kwietnia 2021 roku, czyli ta epka, bo to bardzo mała płyta, nie powiedziałem tego wcześniej, została wydana 5 dni temu i proszę bardzo, już się kręci u nas tutaj, bo pięknie na niej się dzieje, prawda? Mam nadzieję, że Państwo to zauważyli. To tylko 2 krótkie fragmenty z 4 znajdujących się na tej epce zatytułowanej Ultima Ratio. Cały czas nie powiem, jaki jest tytuł tego wydawnictwa, ale kiedy wpisze się nazwę zespołu Kingpin i datę 2021, śmiało można odnaleźć te nuty. Być może za tydzień zderzymy się jeszcze raz z tym wydawnictwem, zobaczymy. Proszę być z dogrywką. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No rozpisali się Państwo a propos płyt, no ale tak jak mówiłem, mam dzisiaj tylko 5. A propos muzyki na niej zawartej, no to będą to płyty z zespołami zaprzyjaźnionymi z audycją Dogrywka. O tak powiem. I podpowiem, że nie będzie to ani Metallica, ani Black Sabbath. Teraz przenosimy się do Portland w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych. A tam, po 4 latach milczenia, nowy album zapowiadają panowie z Red Funk. Divine. 4 czerwca ukaże się kolejny po 4 latach milczenia album Red Funk, zatytułowany będzie Arrows, i nagranie tytułowe już jest i właśnie przed chwilą wybrzmiało. Będzie 13 tracków na tym wydawnictwie, na razie, tak jak mówię, jeden strzał tylko przekazany szerszej publiczności. Czekamy, bo z tego co słychać, zapowiada się kolejny dobry materiał. 9 minut do godziny 21, no to nadrabiamy jeszcze jedną zaległość, bo ja nie powiedziałem, ale my nie skończyliśmy się jeszcze bawić z ostatnią epką tego pana. Serge Tankian, tak, no jak można nie poznać tego pana, i tak sobie wszystko tutaj obliczyłem i na podstawie audycji trójkowo-rokowo, którą prowadzę w każdy wtorek od 10 do 11, audycji Dogrywka, którą mam przyjemność dla państwa prowadzić w środę od 20 do 21, tym samym już przesłuchaliśmy cały mini albumik, o tak powiem, Serge'a Tankiana. Kolejny mini albumik epka w dzisiejszej audycji. System of a Down milczą poza listopadowym epizodem, no ale lider wziął się w garść i proszę bardzo, to jest naprawdę udane małe wydawnictwo. Your Mom to tytuł utworu, który przed chwilą zagrał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominam, że pani Arnika z miejscowości Mieroszów, pan Maciej z Chorzenic, pan Łukasz z Pajęczna, Karolina z Lublina i pan Paweł z Radomska to dzisiejsi szczęśliwcy, do których dotrą płyty od audycji Dogrywka. A państwu serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na przyszłotygodniowe spotkanie. Być może też będę miał co włożyć